Παρεξήγησες τα αισθήματά μου, έπαιξες με την καρδιά μου. Γιατί πάνω που σε είχα αγαπήσει, γκρέμισες ό,τι είχα αρχίσει. Γιατί και τώρα πάλι προσπαθώ να σε ξεχάσω, το παραδέχομαι. Φοβάμαι τις νύχτες που με μόνος δεν κοιμάμαι. Σε σκέφτομαι με άλλον και λυπάμαι. Πού είσαι, πού γυρνάς και πώς περνάς. Φοβάμαι τον ουρανό μαζί πια δεν κοιτάμε. Τόσα αγαπώ που μου είχες πει θυμάμαι. Μα τώρα είναι το μόνο που ξεχνάς. Μακριά σου δεν αντέχω, μη ξεχνάς. Καταστρέφεις μια αγάπη τόση, βιάζεσαι για να τελειώσει. Γιατί πόσα όνειρα για μας τους δύο σβήσανε με έναν δύο. Γιατί μα είναι λάθος που ακόμα σ' αγαπάω, το παραδέχομαι. Σκέφτομαι με άλλον και λυπάμαι. Πού είσαι, πού γυρνάς και πώς περνάς. Φοβάμαι τον ουρανό μαζί πια δεν κοιτάμε. Τόσα αγαπώ που μου είχες πει θυμάμαι. Μα τώρα είναι το μόνο που ξεχνάς. Μακριά σου δεν αντέχω, ξεχνάς. Φοβάμαι. Φοβάμαι τις νύχτες που με μόνος δεν κοιμάμαι. Σε σκέφτομαι με άλλον και λυπάμαι. Πού είσαι, πού γυρνάς και πώς περνάς. Φοβάμαι τον ουρανό μαζί πια δεν κοιτάμε. Τόσα αγαπώ που μου είχες πει θυμάμαι. Μα τώρα είναι το μόνο που ξεχνάς. Μακριά σου δεν αντέχω, μη ξεχνάς.